ان الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهن في آبائهن او د دین مخ کې آیات د دې ترجمه به سبا شي هو د دین مخ کې د دې متعلق څه تفصيلات دغه باندې ځان پویل لازمی دي چونکې دې کې د فردي او د حجاب حکم نه نلوم بنه خبر خدا چې د فردي او د حجاب داغه فلسفه سره او د اسلام کې داغه قوانين سدي او د غیر په نسب باندې داغه قوانين سدي نو د فردي فلسفه دالا چې زنا او بدکاری غبند شي چې کله دا بند شي نو نسب محفوظ شي چې نسب محفوظ شي نو چې نسب باندې کوم میراث ملاويږي نو هغه مال به صحیح تقسیم شي او بل فلسفه دا هم ده کچره زنانه پرده کینی نو جنگ و جدال به پیدا کیږي زګه چې الله جل جلاله سړې پترتن دې طرف ته مایل پیدا کړي په مخ د زمګه باندې چې اولنې قتل شوی دی نو هغه د سپې وجه باندې شوی دی د زنانه په وجه باندې او بیا چې اولنې قتل شوی نو په زنانه کې د زنانه د حسن د وجه شوی اولم بنې قتل چې په مخ د زمکه باندې د خپل نسبی رور دا غوی نه توې شوې ده نه څه د وجې توې شوې ده د زنانه د وجې ابیل کابیل رونو نو د دې وجې نه شریعت دغه فلسفي په بنیاد باندې د پردې حکم هغه لګولې دغه پکې حکمتونه دي او بیا دا خبر یاد ساتئ چې د پردې حکم صد لزرای بطور ذریعہ دی یعنی اصل کې دغه خبرې ختمول غواړي چې کومې جنگ او جګړې نسب محفوظ کېدل بدکاری بندول خو که پردنی نو دغه پیدا کیږي نو دا وته مخ کې نه بند تړلې خبر ځان ته لګنه ای او سړی پټی ته وب بوزي نو لختي کې بند مقصود نه دی چې لختي دې بندونو ډاکی او کدا بند وتنک دینو پټی ته بیا وب نزي خبر دې انت لګنه نو د پردی حکم اصل کې دک خبرې مقصود دی چې جګړې ران شي زنانه محفوظ شي او چونګه کدل ته د پردی بند وت شریعت نه کې خوده او د نظر د حفاظت بند وت شریعت نه کې خوده نو بیا بدغه سيزونه لازمان پیدا کړل اگر چې شریعت وي دغه دینه کیږي بیا بدغه پیدا کړل اوس چې پرده نشته نو دغه سيزونه شته او کنيشته دغه سيزونه ځکه پیدا کیږي چې شریعت کم حکم کړی دی کم بند تړلې نو هغه بند محفوظ نه دی خبر ده انده نو پرده اصلا حکم نه دی دا به تورې ذریعہ او به تورې بند دی او بیا دا خبره یاد اوساته چ نور شریعتونو کې هغه کې زرای اکثر زرای داسې نه وي چې زرای حرام کړي خو چون کې دا اسلام دا قانون چیرې تر قیامت پورې چلیدونکي قانون دی مجددی وجنا چې کم جرایم دي او کم نقصانات دي نو دا هغه نمخ کې زرایم په دې شریعت کې اغا الله جل جلاله اغا حرامي کړی پاګه باندې د بندش حکم اغا لګولې نور شریعتونو کې داسې نه و لکه مثلا روا بلوتی امت کې سجده تعظیمی د تعظیم د پاره چاته کته کېدل د عبادت د پاره نه خدای صفت ده حرام ده حالانکه د یوسف علی السلام دین کې حرامو نو نو دی شریعت کې ډیر احتیاط ته ځکه تر قیامت پورې چلیدونکو شریعت ده چې کوم ځای کې مخ کې نقصان پیدا کیږي نو شریعت کې وته مخ کې نه بند تړلې ده لکه مثلا اوس حرام دی سود ربا خود سود غستون کې د سود لیکون کې په سود باندې گواهی کیدون کې دا ټول شریعت منع کړی ځکه چې گواهان موجودی لیکوالی موجودی نو بیا به سود هم پیدا کیږي خبر ده اندالا لکه مثلا د غرنګی راوالا د درې اوقات دي طلوع او غروب او سر د پاسه کې د لور دي کې سر د پاسه نو دي اوقات تو کې مزمنه دي ولی مننه نه زکه پدی اوقات تو کې مشرکان د خپل بوتان عبادت وکاو نو که چېرې مسلمانانو پدی کې عبادت شروع کاو نورو په بعضی ملکونو کې غيوم کې دی به کې نورو به د هغې پهشان چې د سره مشابهت بیا به د هغ کار شروع کې بس شریعت دي وختې اړو کویم نور خو کې نور پرې وتو کې دی کې اړو کویم نو دغه رنګې نو اصل زنا حرامله خو دا پرده ته د مخکې نه بند تړلی دی که بې پردګي شي نو ټوله بد پیلی به پیدا شي نو دام به طورې ذرایع چونکه اسلام قیامت پر اتلون کې مسلک دی نو چې کم زرایي قریب دي په هغه باندې د منی حکم لګول دي خبره ده تعالی او چې کم لری سبب ګرځي نو شریعت داږي جهت ورکړل دي لکه مثلا ته تماچی خرڅه نو خرڅوا او کته نو اوس داسې سره تماچا لی چې دې پتا ته پته ناجایز قتل کړي نو ستاره پر هغه باندې خرصون سری حرام دي ولی ستا دا هغه باندې حرصول دا د ناجیز قتل ذریعہ ګرځي خبر ده تعالی نو د دې وجه اسی تعالی حرصول جایز دی اصله حدا اوس دې کې دا مخ کی ذریعہ ګرځي نو شریعت دې کې تا ته بند تړلې اوس انګور دې کجورې ته خرڅوا او کتا ته داسې کسره غچې او ایز شراب جوړم ځکه انګور او کجور نس جوړیږي شراب نو اوس هغه مخ کی شراب پیدا کیږي د شراب سکل پیدا کیږي مدل تکي شريعت مخ کې نه بند تړلې په داسې سړي باندې ته انګورو مخر سوا کا خرڅ کړن بیا سي ګناګاري زکه دا مخ کې بیا د ګنا لپاره پرسه ګرځي نو د پردي حکم هم د یاد ساته دا سند تل زرايه دي مطلب دا د مخ کې نور ډیر نقصانات پیدا کیږي نو د دې وجه شريعت په دې باندې اغا حکم لګول دي چې دا کار باندې شي ګول بیا دا خبره اغه یاد اوسه ته جديزه کې دوه خبرې غټې یو دی ستر عورت او یو دی حجاب دواړو کې ګوره فرق دی یو ستر عورت دی او یو حجاب دی چې کوم حجاب دی بدن پټول لی چې کوم ستر عورت دی عورت پټول لی نو د عقل مو وي شریعت مو وي طبيعت مو وي او دا اوسنه حکم نه دی دا کوم خیال کړي ادم علیه السلام چې کله غوونه استعمال کړه نو الله جل جلاله جنت کې پردشت ځکه پردا دا د انسان د طبیعت والا شی دی نو الله تینا کپڑے لری کړي نو قران کې راضی فتوفقه توفقه یخصفان علیه ما می ورکل جننه داړو ځان باندې شروع کړه پانی شروع کړي حیوانات کوم ستر عورت شته الله با ستر عورت پیدا کړي دي لکه پی پیدا کړی دی غټ لمی پی پیدا کړی دی نو ستر عورت چې دی دا یو طبيعي حکم دی دا یو شرعي حکم دی البته شریعت پکې قیودات لګولې عورت تر کوم ځای پورې پټول واړي څنګه پټول واړي نو دا یاد ساته دا پټول انسانیت باندې دا یو فطري شی دی ټول انسانیت لپاره دی دا د الله یو احسان دی که کافر دی که مؤمن دی دې وجه ته مسی پاره کې الله جل جلاله ویلو یا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا اد ادم اولادا الله دا نعمت درکړې چې تاسو له اسمان نه تنظیم کړل دي د داسې کپلو یو یواری سو اتکم چې هغه پټي سوات کوم هغه زینه شرمګاو نستاسو وریشه او زینت والا کپڑے یعنی تاسو زریش اصل کې بڼو ته وي خو بڼو سره زناور خېستې نو کپلو سره انسان خېستې الله خایس والا کپڑے تاسو لپاره پر کړی نو دوه شیزونو کې پر کې اچاته یو شو ستر عورت بیا کم کم ځای پټول دي اغه ځان له تفصیل له ستر کې سره پټول دي او دویم د حجاب پردا خبر ده تعالی او دا یاد ساته د دې نمخ کې دا یو مسله یاد ساته ستر عورت باره کې دا یاد ساته دا یو پیتری مسله ده او دا دانه ده چې دا د نورو نه پټول دي بازو ځین کې دا چې نورو نه پټه چې ځان له کمره کې نو لوغړ سوړی دا خبر ګوره صحیح نه ده کته بالکل تیار کې مکمل تیار کې او یې سوکتان ویني او ته مسکه او په وربند باندې کې نو مس دینه کې حالانکه سوک دی ویني نه مکمل تیار کې کته ځان له تا سره یو مطلب خپل کورواله ده نو بیا نبی علیہ السلام من کړی دا تجرد البائرین څنګه چې دو کو خان لوغړ سوغړی او د کسی نو د دین من راغلی درې وای ته کې راځي کار بنګي خامخا د پاسه بر انسان باندې عورت بسی یو پټی نو دا یاد ساته یو ستر عورت والا مسله شو هغه کې احتیاط پکار دی اذان لشي دی یو دی آیاتونو کې چې مسله ذکر کیږي نو هغه ته ویل کیږي حجاب خبر ده تعالی حجاب بیا د حجاب متعلق دا یاد ساته چې ابتدا د اسلام کې د حجاب مسله نه و ابتداء د اسلام کې لکه ذکر کړی مې حضرت عمر رضی الله عنه نبی اسلام ته وي یا رسول الله تاسو سره نیک خلک هم راضي ګناګار خلک پاجران هم راضي او دلته ستاسو بیان یې یا رسول الله کړی ته پر دې حکم شي نو بیا دا آیتونه الله نازل کړو او صحیح خبره ده چې د حجاب او د پردې مسله دا نازل شوه دا پسن 3 یا پسن 5 هجره کې نبی اسلام مدینه ته لړو نو پینځه کال وروسته صحیح کول مطابق د حضرت زینب رضی الله زینب بنت جحش رضی الله عنها د هغه په واده کې دا مسله راغله ده او بل اتفاق د علماو لومبه آیات دغه پرون چې کم تیر شي یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي لومبنه آیات دا نازل شوه ده او پدې کې نور آیاتونه نازل شوه دي درې آیاتونه په دې سورته احزاب کې دي یو ان شاء الله کې دې چې ترجمه سبق ونن درس بیا وګدي نو یو دا آیات ته یو د دینه مخ کې آیات ته او یو آیات اغه تیر شو وقرن فی بیوتکن کې نو درې آیاتونه دادی او سلور آیاتونه جدي نو اغه سلور آیاتونه دلته دي دلته سلور دي او درې آیاتونه په سورته نور کې دي درې آیاتونه آل دي نو دا و آیاتونه او تقریبا او یو پورې احادیث مبارکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د پردې متعلق راغلی نو ما خبره هغه دا شو چې د دې نزول تاریخي نزول چي دی سن 5 هجری دی او آیتونه پکې دا غوړاغلی دي او احادیث مبارکه پکې او یا راغلی بیا د آیات ساته چې دا آیات مخکې لري په قران کې رسول لیکل شي پرون مونږ وایي د دې نه یو دواب ته مخکې آیتونه مونږ ویلو وغه د دې نه رسول دي او د دین تقریبا یو کال سمخ کې ځکه کال پکې وکبراله چټی رااله داغین یو کال داغینم سمخ کې پاتل لسمه سپاره سورته نور کې مونږه آیاتونه ویلو اغه د دینم مخ کې نازل شوی قران کې اگر چې د دین رستو نازل شوی قران کې مخ کې تیر شوی دی خدا چې کم آیاتونه اوس وایو نو د دین رستو نازل شوی لیکلی ال تدی و نازل شوی رستو دی ځکه اغه په سنچې هجره کې نازل شوی دی او پرده په پنځ کې راغلی قران کې مخ کې دي نزول کې رست دي خبر ده تعالی بیا دا خبره یاد ساته چې د پردې چې کم دي کم سه کم اغا مراتب درې مراتب دي یو مرتبه د پردې دا چې د پردې کوم مقصد دی چې خزه د نور د سترګو نه پناه شي ځکه دا بلا چې نور په نظر راځي نسو مصیبت او نقصان جوړي مددي وجنه شریعت لومبنه حکم داده چې کم تیر شه وقرن پی بو یوتکن کورن کې پات کېږي چې دې ته پردرا ځوړندې پس خیمه کی پس کور کی ندا د پردی اوله مرتبه ده او پدی باندې امهات المؤمنین اگر چې کور ته تک راته ګو زینب رضی الله عنها واده نو دیوال ته مخکړه وکنیو مخکړه خپل کمره کې هغه وخت کې د پردی حکم نو پیتریشه د مخ کې نه روانه خبره وا او دا غرنګي سمره امهات المؤمنین چې دي نو هغه خپل کورونه کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صفیہ رضی اللہ عنہا چې کله سورلاین پرې وته صحابی لړو ملاولې پاګی باندې صدر واچو چې پرده کې شي پرده وته مخامخ ځکه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې اذا خرجت المرأة استشرف الشیطان خزه چې د کور نه روزي غسړې د نور تر سر داسې لا سوچت نه کې پرې سترګي کینی نو شیطان وته داسې وګوري خبر ده تعالی چې کارو شوز په دی باندې سکو مخکار کو ذکر حدیث کی راضی النساء خبائل الشیاطین دا د شیطان جالونه دي د دې وجه نه بهترین خزانه اصل پرده په کور کې ده د دې وجه حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمایي د ابن خزیمه روایت ده چې اقرب ما تکونو ډیر نږدې چې هغه خزوی خپل رب ده وهي فی کعر بیتها چې دا د خپل کور په اغمس کې وي دا الله تزیاد نږدې او بل روایت کې راضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دبرانی روایت ته چې لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مسترۃ خذوا لپار د کور نه وتلو کې صبرخه نشته چې دا د کور نه باروزی مگر دا چې دا مجبور وي سم مجبوری د ډاکټر مجبوری یا سنوره مجبوری پریشانی یا د کار کسبې سوکنی پردیس رزي نبی مجبور سره تل شي او د دې وجه نبی حضرت فاطمه رضی الله عنها فرمایي چې بهترین خزي هغه دي چې هغه نه پردي سړی وویني او نه دا پردي سړی وویني نو بهترین پرده دا غره دویم نمبر کچره خزه بالفرض د کور نه باروزی نو د کور نه بار صورت کې داده چې دا به اوس یا په برکه سره یا په غټ صدر سره خبر ده تعالی ابورکا چې کوم جال پکې لګیدلې یا په داسې غټ صدر باندې چې داګه نه یو سترګخ کاری نور پټي نو دې اندازې کې ووزی او دې باره کې اومدي صورت کې را روان دي یا ایها النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبین اے پیغمبر خپل بیبیانو ته وایا خپل لونو ته وایا خپل د مسلمانانو خزو مسلمانانو خزو ته وایا چې په ځان باندې صدرونه راواچي ندرین صورت هغه دا دی چې په دې طریقه باندې وځي خودل تک یو خبره یاد ساته دل تک دو خبرې دي یو خبره دا نه چې وزینو داغه د پر شروط دي یو دا دی د ضرورت د واجب وزینه دا نه چې په شلم چم کې غم شوی دی دا غسړی لیدو لزی ولسم چم کې پر دې خیرات ته وینا شوی دا کنه را شوی سره د ټول ماشومان ور خطر کزینو ضرورت د واجب زی دریم کزی نغت صادر باشي دریم عطر او خوشبوئی وغیره بنه لگی او سلورم خپو تا کلنگاری والا زیورات وغیره اغا بنا چی کور کې خوان تا چی چولی چو بارا چی کور نا چی الٹا معامله دا خبر دین تالا سلو پا مجموع بانی سمر چی سیٹ تلا رئی نو آغازه تا بنا داخلی گی نو که ضرورت تا پارزی نو دا شروع تا قویدات بکی او دغه خبره مې چې د دې صورت کې وکړو نه غلوې نقصان نه وزه د دې باندې چې برکا او داسې صدر واچي چې هغه سره د حجاب کشي نو داسې صدر چول چې هغه لا خون پیدا کی داسې کپله په سر باندې راچول نکاب اوس کا په غیر چې هغه سره لا مزه پیدا کی نو دا پردګی نه ده دا الټه به پردګی ده دا زنانه کزان نه دغه بورکل لري کې او دغه سيزي دا صدر لري کې دا سره شونټه چې کوم چولې او دغه سيزي نو کېدې شي دومره ګناه ته ملونې شي لکه پدې کې چیزي نو پدې کې کو بالکل زو کټګوري من نه دی کو ته بیا سو نو پیشن سره وتل نشته بورکاو صدر هغه ساده پیشن والا تیلدار نه چې باغې باندې تیلی شي وي او سترګو دغه نه داسې انداز او داسې کیفیت سره ادا سي ادلي بدلي صدر پی راواجي چې د پردي په ځای باندې الټه پیشن جوړ شي خبر ځان تا نه مدریم صورت دا دی او دریم صورت دایات ساته اتلسم سپاره کې الله جل جلاله چې پردې متعلق وي نو ال دوی دنه دې پرده کوي چې پرده دې کوي خو الا ما ظهر منها مگر هغه چې کوم ښکار دې د دینه د دې بدن نه چې کوم ښکار زینې دا غي زینت چې کوم ښکار زینې دي دا غي پرده متعلق الفاظ تر شو تفصیل لا غي نظم نو ال تک علماء دوه سيزونه بعض علماء وایي چې د خزي پرده د مخ او د لاس نشته الا ما ظهر مطلب غي دالي بعض علماء اغه وی د خزي نور پردره خود دې دا مطلب نه دی چې د سړی کتل ته جایز دی سړی په نظر کته کې خزه باندې سړی نه نظرو کته کې خو په دې باندې بعض علماو کول لاره د پرتری دریم صورت دا دی چې نور پټ کی او د دې دواړو اجازه پرتشته د امام ائمه ثلاثه مسلکدار اغه ائمه ثلاثه مسلکدار د زموږ امام سره مسلک دی خو زموږ امام سره کوئی کچره پټ نه نو د پتنی په صورت کې بیا نه د لاسو اجازت شته او نه د مخ اجازت شته نو لہذا زمونږ د امام سے پنیز باندې د زمانه کې د دغه گنجائش نشته مطلب دا چې صرف د بورکی صورت ده یا کور کې پاتې کې دلی او یا کوزی نغت صادر او بورکره دک چې کم الفاظ دی او دغه چې کم مطلب علماو بیان کړي دي نو هغه په هغه علاقه او په هغه زمانه کې دي چې کم ځکه د پتنی یې رنی د مخ او د لاسو گنجائش ده او دې زمانه کې د صحابه او د زمانه نه جمعات نه خزي ولې منع کړی شوی دی د فتنه دی او د نور درې امامان چې دی هغه وې د دې بالکل گنجائش نشته نه د لاس او نه د مخ پاتې شو ضرورت شو نو د ضرورت مسله ده د ضرورت لپاره هغه ډاکټر شو مثلا اپریشن شو نو چې څومره ضرورت دی او څومره وخت ضرورت دی نو د بدن هر اندام هر ځای هغه د ضرورت د وجه کې ډاکټر یې زنانې اغه نن پرده ده او بیا ښکاره کول شي او که ډاکټري نو مجبوري جدا شي نو بهر حال دا دریم صورت چي ده زمونږ د امام صاحب پنيز باندې پدې کې گنجائش صرف په اغه زمانه کې چې پتنه نه نو گنجائش یو خو دې زمانه کې اغه صورت نشته دې زمانه کې د زنانه یا کور کې پاتې کېدل لې او یا د زنانه کده کور نفوذي نو اغه صادر او یا برکه استعمالوي مدایات ساته دا د پردی متعلق هغه تفصیل لري د پاتې شو خپل کورونه چې کوم دی لیور نه مثلا پردره نو په هغه کې دغه صورت بهتر به چې زنانه غټي کپڑے واچي وګړي کپڑے واچي اضافي مجلس کې نه کینی خبر ځان تعالی خپل کار په سیګرځ نو که صرف کور کې د لیور نه یا مطلب تر ځامن کور کې پاتې کیږي نو په دغه صورت کې د دریم صورت باندې کم سه کم عمل کې دی چې صرف مخ کاری او یا لسونه خکاری کار د پاره ګرځي د ضرورت د پاره گنجائش ده زکه جان پیملا دی ارزه کې کور نه پاتې کی خو بار بازار کې دی زمانہ کې یا برکا یا غټ صدر او یا کور کې پاتې کیدل دا د زنان سره پرده ده بیا اخیری خبره یاد ساته چې دی آیاتونو کې الله جل جلاله اوس کسان ذکر کیدا ترجمه به ان شاء الله سبا کو سکسان داسې دي چې دا غینا پرده نشته نو هغه په دې آیاتونو کې ذکر کیږي خبر ده انداله لکلا جنہ علیهن فی ابائهن پلار شو ورپسې زوی شو نو هغه دې کې ذکر کیږي ان شاء الله سبا کهیری دې کې مزید وضاحت هم ده او ترجمه دا هغه په سبا و الحمدلله رب العالمین الله صلی الله تعالی